مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بے سبب بخش دے یا الہی، نہ کرے کبھی بھی غضب یا الہی، نہ کرے نا کبھی بھی غضب یا الہی، چھوڑا گناہ ہونے آئے کہیں کا نہ چھوڑا، مولا گناہ ہونے آئے کہیں کا نہ چھوڑا، میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی، میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی، میری چھوٹ جائے پے شاہ فتحہ، میری چھوٹ جائے بری عادتیں سب کی سب یا الہی، سب کی سب یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، اللہ گناہوں نے میری کمر کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، کتنا برا اللہ تجھے سب خبر ہے، میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی میں یاد نبی میں رہو گم ہمیشہ عطایا الہی مجھے بخش دے بے سبب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إله العالمين یا رب العالمین، اے مالک و مولا، ہم نے قرآن میں تیرا ارشاد سنا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اے مالک، تیری رحمت سے حصہ پانے کے لیے رحمت کے طلبگار تیری بارگاہ میں دست سؤال دراز کیے ہوئے حاضر ہیں. اے مالک و مولا، یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تُو نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، ہمیں عشرہ رحمت سے نوازا. اور اے مالک و مولا، آج جمعہ کا دن ہے، روزانہ افطار کے وقت دس دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اور آج تو جمعہ ہے، اور جمعے کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اس میں ہر ہر گھڑی میں دس دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ مالک، جہنم سے آزادی کے طلبگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے مالک و مولا ہم پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، یا رب العالمین اپنی رحمت کی نظر فرما دے، اے مالک اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین تیری رحمت قیمت نہیں بہانے تلاش کرتی ہے، اے مالک و مولا رحمتوں کی چھما چھم بارشیں برس رہی ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے لاج رکھ لے گناہ دیا یا رب تو آسرا ارشاد ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری رحمت تو ان کے لیے بھی ہے جو تجھے نہیں مانتے۔ اے مالک و مولا ہم پر اپنی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں برسا دے، یا رب العالمین اپنے اس محبوب کا واسطہ کہ جن کو تو نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، عالمیان کے لیے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسی نبی رحمت کا واسطہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے مولا، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، بن جاوے میرا ابھرتے اشرائے رحمت گوا ستا کرم سے جھو سے قبر کا، یا رب کیا جو تو ناراض ہو گیا، یا رب کروں گا کیا. صلی اللہ تعالی علیہ